třikrát jsem nesklamala. Mim uviděl další hlavu na kůlu a nebylo pochyb o jejím původu. Patřila extázi, vyskočil a utíkal do jejího pokoje. Byla tam sama, seděla na posteli a uprsou si přidržovala nůž. Teď už mu byla zamlžená myšlenka jasná. Přemýšlela o tom, že se zabije. Ne. Křičel. To nesmíš. Přeběhl přes místnost a zachytil její ruku právě ve chvíli, kdy se ostrý hrot dotkl těla. Kvůli snaze dokončit čin se na hrudi objevila rýha. Násilím jí zkroutil ruku, aby ji odklonil pryč, ale ona se v velkém zoufalství nože držela pevně. Třikrát jsem zklamala. Křičela. Spadli na postel, jeho levačka proti její levé paži a bojovali o nůž. Zabořil svou tvář do jejich ňader a ucítil krev. Všechno se v něm vzedmulo, protože krev ho přivedla do stavu berserka a připravila ho o vědomé ovládání. Stiskl její dlaň, až nůž odletěl pryč, pevně ji k sobě přitáhl, protože přišedší bouře je mrštila do chaotického násilí. Šílenství se přeneslo i na její osobu, proto byly v tu chvíli spojeni pocity stejně jako těly. Svými perleťovými zuby se kousla do rtu a oči se jí stáhly do štěrbiny. Z jejího hrdla zaznělo něco jako zakňučení spoutaného zvířecího zabijáka. Roztáhla čelisti a silné zuby se zakously do jeho ramene. V tu chvíli ucítila vystřikující krev. V ústech jí bublala rudá pěna. Bouře v jejich myslích sílila, když útočili svými těly jeden na druhého. Mim nebojoval nikdy v minulosti s jiným berserkem. Zápasil s její silou a rychlostí, její zuřivost se dala srovnat s jeho. Uragán se roztáčel, až rozcupoval atmosféru na kousky, děsivé větry řvaly jako ďáblové. Jeho vír se blížil k jejímu a pak se s nimi zlostně setkal, ty dva tančili kolem sebe, usilujíc o zničení. Pak se dvě součásti bouře sloučily v jednu, zatímco si zuby navzájem snažily fyzicky ublížit. Jejich vzteklá ústa se spojila a ačkoliv se s nimi snažili pohnout, nemohli. Semkla se k sobě, zuby proti zubům a na chvíli znehybněli. Teď spolu zápasili jejich jazyky a vedli mezi sebou boj. Tak ty dva uragány splynuli, jejich větry se po částech sloučily v jeden celistvý model a jejich síla se zdvojila. Vířící větry se rozestupovaly, utvářely širší vír a rozlehlejší oko, které přineslo nový druh řádu do chaosu bouře. Vzduch se začal zvolna utvářet v mohutný cirkulující model s ukrutnou silou. Jejich ústa, drtící se navzájem, plynule přešla do jiného druhu kontaktu. Myšlenky, které byly nejzákladnějšími součástmi jejich pocitů a zážitků, byly svlečeny ze svého maskování a vypluly ven v celé své kráse dřív, než se sestačily skrýt. Očekávala jsem tvrdou, bezcitnou a nesnesitelnou bestii, která uchvátí mě tělo, ale mě duše se nedotkne, pomyslela si nedobrovolně. A já jsem očekával chladnou a rezervovanou ženu, která by nikdy neriskovala své srdce, myslel si. Jejich rty se ponořily do vznešeného hlubokého polibku. Nebo nedůsledný ohleduplný typ, naprosto nepraktický, jenž je víc přitahován mladými chlapci než zralou ženou. Nebo svůdkyni rozhodnutou ukořistit jakéhokoliv muže bez ohledu na cokoliv, děvka v podobě princezny. Jejich polibek intenzívněl a těla se pomalu poddávala jedno druhému. Ale našla jsem jemného a ohleduplného muže, který se pokoušel zacházet se mnou zdvořile, i když jeho láska byla jinde. A já jsem našel ženu, jež je schopná a krásná přes den a zranitelná v noci. Mohla jsem opovrhovat bestií nebo si nevšímat ducha plného. Mohl jsem si nevšímat rezervované nebo využít svůdkyně. Objevila v něm muže, kterého může opravdu respektovat, i když si nepřála ho kvůli tomu zneužít. Má jinou lásku. Nemůže se pokoušet bojovat s tím, že opovrhuje nařízeními svého otce. Její dobrý záměr však byl rozvrácen ženskou přirozeností. Když ji v noci chránil, začala ho obdivovat víc, než si přála. Neschopná bránit se rozvoji něčeho, čemu se snažila vyhnout, se nakonec rozhodla vyřešit problém jedinou možnou cestou. To je důvod, proč musím umřít, pomyslela si nakonec. To je jediná dobrá věc, kterou mohu udělat. Po tom, co jsem ho potřetí zklamala, nemohu svému otci přijít na oči a taky si nemohu zakázat tě zkorumpovat. A on v ní našel ženu rovnou té, kterou miloval a miloval by tuto, kdyby ji potkal jako první. Ale protože měl jinou lásku, neměl žádné právo si něco začínat s touto. Očekával, že mu jeho disciplína pomůže se vhodně zachovat, že zavrhne prostředky hradu. Když žádala o ochranu přes noc, udělal jen to, co se žádalo, nic víc. Nemohu ti však dovolit zemřít, zakončoval svou úvahu, to není žádná dobrá věc. Nad nimi se tak vzneslo dilema, protože oba věděli, že jestliže ona nezemře, určitě ho skorumpuje. V prostředí hradu to bylo nevyhnutelné. Ten termín skorumpovat se mu nelíbil. Ale ani kdybys nemiloval jinou, nebyla bych tě hodna, myslela si. Ta, kterou miluješ, je silná, já jsem slabá. Ona je silná, zatímco ty jsi slabá, souhlasil. Proto musím být obětována, aby ses k ní mohl vrátit. Došel k závěru, že ork přežije i bez něj, je silná. Žena jako ona může mít takového muže, jakého si vybere. Požehnala mu svou láskou a udělala pro něj to, co žádná jiná žena předtím, ale jinak ho nepotřebovala. Zatímco extáze by na tomto místě bez něj přežít nemohla, tak mě nech zemřít. Prosila úpěnlivě. Extáze ho milovala, to už se déle tajit nedalo. Rozhodla se tedy zemřít, čímž by vyřešila jeho i svůj problém. Nikdy se na nic nedívala z pohledu sobce, který by přinesl ocenění jeho krutého otce. Nikdy se jej nepokoušela dobít vzdor svým citům a potřebám. Přemýšlel o ní, zatímco jejich těla zůstávala semknutá polibku a jejich emoce vířily kolem nich v monstrózním modelu. Extáze by byla skvělá žena, nebýt její primitivní velké slabosti a závislosti na něm. Že vůbec našla odvahu učinit to, co se jí zdálo jako nezbytné, zničit svůj život a osvobodit jeho. V tom nebylo žádné předstírání, žádná hra o zalíbení se. Pro něco se rozhodla a hodlala to provést. Tím si byl jist, protože nepostřehl žádné falešné myšlenky. Odvahu, kterou sama o sobě postrádala, nabyla ve svém úsilí o jeho ochranu. Už je příliš pozdě, pochopil. Kdybys mě nezachránil, mohla jsem teď být mrtvá. Byl bys ochráněn před korupcí. Zachránil jsem tě, protože už jsem skorumpován byl. Pak se v duchu zasmál ironii toho termínu. Když mě ještě teď necháš jednat, můžeš být volný. Jak se mohu osvobodit tím, že tě nechám umřít, když tě miluji? Její myšlenky a pocity, nemajíce se čeho zachytit, vířily jako poletující ptáci. Jsem však slabá tam, kde je ona silná. Proto mne potřebuješ víc než ona. Předtím mě žádná žena opravdu nepotřebovala. Vždyť to nemá žádný smysl, protestovala. Nikdo si přece nevybírá osobu k milování podle slabosti. To nemůže žádná žena, souhlasil. Ale muž, ten si přeje závislou ženu. Naopak to říci nemohl. Muž chce mít svou ženu celou pro sebe. Není to ani pěkné, ani ohleduplné, ale to je vše, co si opravdu přeje, když už si nedělá žádné iluze. Nádhernou, nadanou a úplně závislou ženu. Během toho, co její zmatky kroužily kolem nich, nadzvedl své tělo a nenacházel žádný odpor, vzal si ji způsobem, po kterém oba toužili. Bouře zesílila, zrušila všechno ostatní a unášela je oba do extáze svého vlastnictví, k fyzickému vyjádření jejich lásky. Pak se vnořili do samotného centra bouře, jež bylo úplně klidné a velmi se tak podobalo nirváně. Vznášeli se tam tisíce let, pokojně sdíleli svou lásku. Nekonečná blaženost za vrcholem se stala tím největším potěšením z úplného fyzického, citového i rozumového proniknutí a ten druhý byl ještě mnohem zázračnější než ten předchozí. Pak bylo ráno. Zbytek měsíce strávili jako při opravdových líbánkách, ve dne chodili ruku v ruce a v noci spolu sdíleli lůžko. Sdíleli své myšlenky a dozvídali se o sobě navzájem vše do nejmenších detailů. Domluvili se, že se vezmou hned, jak jen to bude možné, a do té doby, že budou stále spolu. Poslat je bez svatby na hrad líbánek byl zoufalý čin dvou rádžů, protože to zcela určitě zaručovalo, že nevěsta nebude pana, nicméně tohle je 20. století a národy se chovají podle těch pravidel, která jsou pro ně nejvýhodnější bez ohledu na letité zásady slušného chování. Od předmanželského otěhotnění ochrání extázy antikoncepce, to stačí. Ale co orb, zeptala se zamyšleně, co s ní. Dal jsem jí svůj zatočený kouzelný prsten, zpíval. Vždycky svému vlastníku řekne, co je pravda, když se na to zeptá. Nemám pochyb, že o mé slabosti věděla dřív než já. Jí stačilo se jen zeptat, vrátí se mim. A stiskl by ji dvakrát. Uběhly už 2 roky, mohla si už najít jiného muže. Je mi moc líto, že to musela prožít, ale ona ví, jak se mi miloval, když mě od ní vzali. Předpokládal jsem, že se k ní vrátím, ale bylo mi v tom zabráněno. Jinou láskou, řekla Extáze vážně. To je to, čeho bych ji nejraději ušetřil, ovšem jestli chtěla, určitě o tom ví. Můj respekt a city k ní se v podstatě nezměnily, pouze byly překryty. Domnívám se nicméně, že nejlepší bude, když ji už nikdy neuvidím. Možná bych měla já, abych vysvětlila. Ne, ona ví, jestli vědět chce. Musíme ji nechat v jejím vlastním životě, který určitě bude bohatý. S prstenem se jí může podařit najít Lavo, píseň již hledá. To je všechno, co jsem pro ní nakonec mohl udělat. Když jsi si jistý, bráníš ji, abys nenarušila mou lásku k ní, připomněl jí. Přemýšlíš o sebevraždě. Ale nakonec se stane všechno, co se má stát, protože jsi to, co jsi, já jsem tím, kým jsem, a hrad je to, co je. Nastaly nové skutečnosti, které bych nezměnil, ani kdybych měl tu moc. Stále se cítím vina. Taky se cítím provinile, když to cítíš ty. Ale myslím, že to přejde. Než uplynul měsíc, bylo to pryč. -5.